do innej aparatury. Ślemy pozdrowienia dla ludzi o wysp kultury, dla tych tęczących i malujących mury, dla MC z krwi kości rymujących, dla tych na wolno rymy składających, dla skreczujących i beatbox podających, dla wszystkich działaczy, dla których hip-hop wiele znaczy, dla mądrych słuchaczy haftu, dla ściemniaczy, zapalaczy, zieleni wielki ma. Wciąga DJ, Magik, Focus i Rach. Dla wszystkich bliskich, ukłon niski i uściski. I wielkie dzięki dla rodzinnej panienki. Wielkie dzięki wszystkim tym, dzięki którym robię te dźwięki. Rozwalam mury, przenoszę góry. Ja, który pochodzę z kacek i chodzę z kultury. Dzięki tym, którzy dodają mi odwagi, pozwalają wierzyć mi w to, że jestem magik całej mej okazałości. Dzięki tym, którym nie mam ku temu żadnych wątpliwości. Dzięki za pomoc w miarę możliwości, kobiecie mej za dozę jej wyrozumiałości. Za wszystkie wartości nagrane na nośnik, co dodają mi mej życiowej mądrości. Dziękuję KWAD, RAT za współpracę. Dziękuję miastu KCE, dziękuję THC za... za to, że zapominam. Dziękuję MOC za to, że to moja rodzina. Dziękuję moim starym za to, że po prostu jestem. Dziękuję życiu za to, że jest dla mnie wielkim questem.